to program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 18 kwietnia, jest 16. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Otrzymuje się tendencja spadkowa liczby nowych zakażeń koronawirusem. Kończy się nabór do konkursu pierwszej damy dla kół gospodyń wiejskich. 5 osób zostało rannych w wyniku trzęsienia ziemi w Iranie. Utrzymuje się tendencja spadkowa liczby nowych zakażeń koronawirusem. Minionej doby potwierdzono w Polsce 12 153 nowe infekcje, czyli o prawie 44% mniej niż tydzień temu. Zmarło 207 zakażonych, z których 155 miało inne schorzenia. Wyzdrowiało 26,5 tysiąca osób. Liczba nowych zakażeń jest o ponad 9,5 tysiąca mniejsza niż tydzień temu, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. To jest o prawie 44% mniej niż tydzień temu. To jest bardzo dobra wiadomość. Oczywiście na to wszystko trzeba patrzeć jednak z bardzo wielką ostrożnością. Nadal w szpitalach jest leczonych ponad 31 tysięcy chorych na COVID-19, podkreślił wiceminister. Jest to bardzo duża liczba. Ja przypomnę, że w szczycie drugiej fali maksymalnie w polskich szpitalach przebywało osób zakażonych koronawirusem ponad 23 tysiące. Wiceminister zaznaczył, że ostatniej doby liczba osób hospitalizowanych zmniejszyła się o ponad 800. Barbara Góra, Polskie Radio. Zjednoczona Prawica powinna dalej istnieć, mówił w Polskim Radiu 24 minister Michał Wójcik. Polityk Solidarnej Polski podkreślił, że jedyną rzeczą, jaka różni to ugrupowanie od Prawa i Sprawiedliwości, jest sprawa ratyfikacji unijnego Funduszu Odbudowy. Michał Wójcik powiedział, że różnice zdań trzeba przezwyciężyć, aby koalicja mogła wygrać wybory parlamentarne. Wybory są za 2 lata. Myślę, że ta koalicja będzie funkcjonowała te 2 lata. Trzeba wygrać po prostu kolejne wybory. Bo jeżeli nie, no to zaczniemy tracić powoli tożsamość naszą. Gość Polskiego Radia 24 wyraził przekonanie, że problemy w Zjednoczonej Prawicy uda się pomyślnie rozwiązać. Jeszcze tylko dziś do Kancelarii Prezydenta można przesyłać zgłoszenia do ogólnokrajowego konkursu pierwszej damy dla kół gospodyń wiejskich. Jego celem jest ukazanie szerokiej aktywności kobiet na wsi w obszarach społecznym, kulturalnym oraz edukacyjnym. Najlepsze grupy wezmą udział w dożynkach prezydenckich we wrześniu. Aby zgłosić koło do konkursu, należy wypełnić i wysłać elektronicznie kartę zgłoszeniową na adres konkurs@kgw.pl. Należy także załączyć dodatkowy materiał, mówi prezydencki minister Adam Kwiatkowski. Trzeba nagrać krótki, amatorski materiał audiowizualny, w którym koło w czasie nie dłuższym niż 2 minuty dokonuje twojego zgłoszenia i twojej autoprezentacji. Jest jeszcze czas, żeby wypełnić ankietę, nagrać krótki materiał audiowizualny i przesłać te materiały do Kancelarii Prezydenta. Dożynki prezydenckie, tak jak w poprzednim roku, odbędą się na terenie dziedzińca Pałacu Prezydenckiego w Warszawie. 5 osób zostało rannych w wyniku trzęsienia ziemi w Iranie. Nie ma informacji o poważniejszych zniszczeniach. Wstrząs nie spowodował też uszkodzenia elektrowni jądrowej znajdującej się około 100 km od epicentrum. Trzęsienie ziemi w południowej prowincji Bushehr miało siłę niespełna 6 stopni. Nastąpiło po nim kilkanaście wstrząsów wtórnych. Epicentrum znajdowało się płytko, około 10 km pod powierzchnią ziemi. Trzęsienie spowodowało w okolicy wyłączenie dostaw energii elektrycznej, a także przerwę w łączności internetowej i za pośrednictwem telefonii komórkowej. Poza tym stwierdzono uszkodzenia sieci wodociągowej i gazowej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia wieczorem i w nocy pochmurno, z rozpogodzeniami, miejscami deszcz i w górach śnieg. Do wieczora na północy i w centrum burze, w górach i w czasie burz silny wiatr. Nad ranem od 4 do 6 stopni, tylko na Pogórzu od minus 1 do plus 2. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. 3 lata temu sławny zespół z Ukrainy nagrał płytę ze sławnym pisarzem z Polski. Płynąłem na suchego przez pół oceanu. Andrzej Stasiuk i Hajdamaki sięgnęli wówczas po poezję Adama Mickiewicza, a po wydaniu płyty zaprezentowali ją w wersji koncertowej w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Retransmisja trójkowego występu Mickiewicz, Stasiuk, Hajdamaki z listopada 2018 roku. Dzisiaj, tuż po 19. Mecenasem studia imienia Agnieszki Osieckiej jest KGHM Polska Miedź S.A. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.

Karolak i jego zespół. Nagranie pochodzi z płyty wydanej nagranej również w 1974 roku. Według deklaracji samego jej autora, Wojciecha Karolaka, zamiarem było zrealizowanie płyty zawierającej muzykę rozrywkową nagraną przez muzyków jazzowych. Muzyka miała być zrobiona na luzie i przeznaczona do słuchania na luzie. Może wpadać jednym uchem, wypadać drugim uchem. Czy jest to muzyka rozrywkowa? Z pewnością tak. Właśnie taka lekka na niedzielne popołudnie. I nie mogę oprzeć się wrażeniu, że taka właśnie rozrywkowa muzyka, dzięki takiej muzyce świat byłby lepszy. To także już przed nami kolejna kompozycja właśnie Wojciecha Karolaka. Tak czuł się ten kompozytor, ten autor w muzyce rozrywkowej. Może nawet jeszcze prędzej, od małżeństwie ja się raczej nie zagnieżdżę. Wyszłam za mąż wcześnie rano, wyszłam za mąż niedaleko, wyszłam za mąż, tak wypadło, wyszłam za mąż, ty poczekaj. Z tobą było nieźle całkiem, tylko nudno, nudnie wciąż. No więc wyszłam, jak wychodzi ktoś, kto ma już dom. Tworzyłam drzwi. Wyszłam za mąż, zaraz wracam. Ewa Bem. Maria Czubaszek, słowa, Wojciech Karolak, muzyka. Wojciech Karolak, mistrz tworzenia nastroju, mistrz jazzu rozrywkowego, ale zarazem także mistrz muzyki popularnej, mocno doprawionej niezwykłym jazzowym timingiem. Oh, man.

Jakaż szkoda, że już takich zespołów naprawdę nie ma na naszym rynku, przynajmniej na polskim rynku muzycznym. Cały czas zerkając gdzieś tam na świecie, ekscytując się nagraniami grupy The Manhattan Transfer na przykład. Powinniśmy zatęsknić za nowymi. A nowi w latach 60. i 70. to był zespół, który znany był tak naprawdę na całym świecie. Nawet poważne czasopisma muzyczne, takie jak Downbeat, na przykład w 74 roku bodajże, umieścił grupę Novi Singers jako najbardziej interesujący, najlepszy zespół wokalny świata. Tak nazywała się ta kompozycja. Novi Singers oczywiście bardzo dużo produkowali, bardzo dużo nagrywali utworów popularnych, utworów jazzowych, ale chyba najbardziej znani są nam z przeróbek i swoich interpretacji muzyki Chopina. Bye-bye. Najpierw nowi Singers i walc Des Dur opus 64, a zaraz po nich Leszek Możdżer i jego improwizowana wersja preludium As Dur z opusu pośmiertnego dzieł Chopina. No właśnie, skoro już weszliśmy w ten klimat chopinowski, teraz pozwoliłem sobie sięgnąć po naprawdę wyjątkową płytę. Płytę, która z pewnością olśniła wielu z Państwa. Także i mnie samego w zeszłym roku, kiedy to miał się odbyć konkurs chopinowski. Mam nadzieję, że tej jesieni już dźwięki Chopina w Warszawskiej Filharmonii zabrzmią na dobre. Myślę o płycie Natalii Kukulskiej Czułe struny. To wyjątkowa płyta, gdzie wybrane dzieła Fryderyka Chopina po raz pierwszy zostały opracowane w formie utworów symfonicznych, do których powstały teksty. Aranżacje wybitnych polskich kompozytorów i aranżerów Krzysztofa Herdzina, Nikoli Kołodziejczyka, Adama Sztaby, Pawła Tomaszewskiego, Jana Smoczyńskiego, no i słowa napisane także przez wielkie gwiazdy polskiej sceny. No i jeszcze do tego Sinfonia Warszawia. Daleko stąd i blisko tam wiśniowy sad, labirynt kwietnych drzew, kolibrów raj. Nie będziemy już żałować wiśni, by chwili móc szansę dać. Był sobie raz świat od dawna zróżnie wróży nam, przed siebie gna. To nie czas żałować róży, to jak chcieć przytulić chmury róży. Pierwszy plan. Sad tak krótko trwa, kolibra pieśń dolewa życia i wybrzmiewa w nas. To nie czas żałować wiśni, dawno by i tak przekwitły. Jest tysiące spraw pilniejszych. Etiuda E-dur, opus 10, numer 3. Aranżacja Krzysztof Herdzin, słowa Mela Koteluk. Przepiękny utwór, prawda? A już teraz Zezowate szczęście, słowa Natalia Kukulska. Wykonanie także Natalia Kukulska, aranżacja Adam Sztaba, a jest to opracowanie mazurka F-dur. Kilku nut, motywacja działa znów. Plany są analogowe, customowy każdy ruch. Gdy porywa nowy zew i do lotu zbieram się, słyszę głosy, że prognozy na pogodę bardzo złe. Moje szczęście zezowate wylosuje czasem coś, chociaż bywa wiele trafień, kiedy trzeba kulą w płot. Wystukany, trudny rytm poplątało nogi mi. Z sił opadam, mam blokadę, robię same kroki w tył. Ta ironia bawi mnie, kakofonią staje się. Blisko tak od grzytu do zachwytu w moim życiu jest. Fryderyk Chopin, oczywiście. Mazurek F-dur, opus 68, numer 3. Natalia Kukulska oraz Symfonia Warszawia pod batutą Adama Sztaby. Zmieniamy teraz klimat, kompletnie zmieniamy klimat, choć tak naprawdę od Natalki Kukulskiej do Bartka Królika wcale nie jest daleko. Mama mówiła mi, lepiej nie wychyla się chłopcze, bo ten świat jest bardzo zły. Miały lata i miesiące, trzeba było z domu wyjść i wyszaleć się na błące, żeby dziś tu z nami być. Czy było lekko? Nie sądzę. Czy ktokolwiek pomógł mi? Dlatego dzisiaj daję z siebie wszystko, nie będziemy przecież wiecznie żyć. pieniądze, tylko o to, żeby sobą być. Więc śpiewaj ze mną. Od Natalki do Bartka, no oczywiście w innym repertuarze, gdybyśmy posłuchali Natalii, bardzo możliwe, że sięgnęlibyśmy kompletnie nieprzypadkowo po utwory, które produkował dla Natalii właśnie ten niezwykle utalentowany i zdolny kompozytor i producent muzyczny. Bartek Królik niegdyś tworzył grupę Sisters, później także współtworzył zespoły Spoken Life, Plan B. Od 2007 roku gra w formacji Wonky One. Ale my przysłuchujemy się zeszłorocznemu olśnieniu jego debiutanckiego albumu, solowego autorskiego albumu Pan od muzyki. Bartosz Królik. Jak już jesteś tu, to pomóż mi, to pomóż mi. Niech poczują, niech poczują ten pusty beat. Krok w przód, krok w tył, tak jak my, tak jak my. Zabudaj znowu głów, a ty potrząsaj tym. Au! Damy ten beat, damy ten beat, damy ten beat. Damy ten beat, damy ten beat, ten pusty beat, a ten pusty beat. Damy ten beat, damy ten beat, damy ten beat. Dawaj ten beat, dawaj ten beat, dawaj ten beat, ten tłusty beat, ten tłusty beat. Zapomnij o tym, co inni mówią ci. Przed siebie głos wystarczy ci. I od dziś króluje nowy styl. Krok w przód, krok w tył, tak jak my. Krok w przód, krok w tył, tak jak my. Krok w przód, krok w tył. Krok w tył, tak jak my. Krok w przód, krok w tył, tak jak my. Zapytaj znowu krok, a ty, a potrząsaj tym. Damy ten beat, nami są. Czy wszyscy z nami są? Wszyscy z nami są. Czy wszyscy z nami są? Wszyscy z nami są. Czy wszyscy z nami są? Wszyscy z nami są. Czy wszyscy z nami są? Wszyscy z nami są. Czy wszyscy z nami są? Wszyscy z nami są. Jedno z olśnień, zeszłorocznych olśnień naszego rynku płytowego. Pan od muzyki, tak nazywa się płyta Bartosza Królika. Dlaczego cała Polska tak oszalała na punkcie tej płyty, tej muzyki? Być może dzięki temu, że jest ona bezpretensjonalna, albo może dzięki temu, że jest naprawdę wyprodukowana, nagrana i zawiera materiał, którego nie powstydziłyby się największe gwiazdy, światowe gwiazdy rynku hip-hop, R&B i soul. Bartosz Królik. On uderza w dzwon. Myślisz, jestem warty. Sobie prawdy i przegrywasz to przez ten czas. Zbudowałem dom, w nim trzymają gardę ci, co ze mną są. Teraz mówię otwarcie, bo sprawdziłem. Nasza tajna broń. To jest właśnie on, to swój człowiek, co kładzie niski ton. Nasza tajna broń, to jest właśnie on, to ten człowiek, co kładzie niski ton. On płynie na szeroko, on sieje, sieje łany łąk. O każdą nutę walczy, one tego chcą. Lubisz, kiedy patrzy, lubisz słuchać go. Robi ci się bardziej i dotykasz ją. I zamykasz oczy, wyciągasz dłoń. Nie chcesz, żeby kończył, to rozluźnia go. I podkręcasz bardziej przez całą noc. Kiedyś byłem na dnie, dziś robimy to, że ja. Królik wprowadził w nas w taki wyluzowany, funkowo-soulowy nastrój tej popołudniowej niedzieli. Kończymy nasze spotkanie. Katarzyna Fiurst-Wojtkowska, Ola Kaczkowska, Piotr Majewski, dziękuję bardzo za wspólnie spędzony czas. Kończymy jeszcze jednym nagraniem, którego współodpowiedzialnością należy obciążyć tu również Bartka Królika. To grupa Łąki One, moja ulubiona formacja warszawska z ulic Małej Łąki na Ursynowie. Grupa, która także już czaruje od pewnego czasu swoimi funkowo-rytm-bluesowymi nagraniami.